قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. پدی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی طریقہ د پار د بچ کی دل د عذاب د اللہ تعالی نہ مخ کے اللہ تعالی ذکر کل فاسوابهم سیئات ما کسبوا سیصيبهم سیئات ما کسبوا وما هم بمعجزین. ناغی کی اشارہ و عذابون د اللہ تعالی تا اس دا اللہ دا عذابون نوسنگ بچ کی گی توبہ با سر شرک نہ توبہ با سر ظلم نہ اللہ تعالی تو رجوع کا اللہ تعالی بری معاف کی بس دا اللہ تعالی دا عذاب نو بچی نو مخ کی دا اللہ تعالی عذاب ذکر شو اس اللہ تعالی ذکر کی طریقہ دا بچاو دا اللہ تعالی دا عذاب نہ قل تو اے پیغمبر یا عبادی الذین تو اے پیغمبر چی اللہ تعالی وی اے زما بندگانو کسانو دا ٹکے بوائے خا لکہ دا خو اللہ تعالی ویلی دی غتا نو دا دا اللہ تعالی وینا را نقل کئ نبی علیہ السلام وای اے پیغمبر چی اللہ تعالی وی اے زما بندگانو کسانو اصرفو علی انفسهم چی زیاتیم کڑری پخپلو زاننو باندی لا تقنطو من رحمت اللہ منا امید کیگی در رحمت د اللہ تعالی نا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یقینا اللہ تعالی بخی گناہوں ٹول. دی آیت کی دو تفسیرون دی یو قول لمپسرین دار چی یا عبادی دی عبادی نو مراد چی ری مومنان تی مراد دی الذنوب جميعا مراد درین ٹول گناہوں دی بغیر د شرک و د کفر نا نو تا مومنان تو وای چی اللہ تعالی ٹول گناہوں معاف کئی ہاں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک نہ معاف کئی گناہوں نہ ٹول معاف کئی نو دیا عبادین مراد مومنان دی او از ذنوب جميعا مراد درین ٹول گناہوں دی سیوا د شرک نہ. دویم قول لمپسرین دار چی نا یا عبادی د عبادین مراد چی ٹول بندگان تی مراد دی مشرکان دی او کو مومنان دی او دا از ذنوب نو مراد چی ٹول گناہوں تی مراد دی سره د شرک نہ. نو دی دے کی بیا سوال لازی چی اللہ ٹول گناہوں معاف کئی سره د شرک نہ نو ان اللہ لا یغفر ان یشرک به اللہ تعالی و شرک نہ معاف کو منو سنگ اللہ تعالی ٹول معاف کو من. نو تاسو بیا وای چی دا مغفرت د ټولو گناہوں دے سره د شرک نہ بشرط توبہ کله چی توبہ و بس اللہ تعالی بیا ټول گناہوں معاف کئی خبر بن پوش ولیا تی مومنان مراد دیا عبادی او از ذنوب جميعا ټول گناہوں اللہ تعالی معاف کئی بغیر د شرک نہ. یا دوی ماندار چی دا عبادی نو مراد چری بندگان مومنان دی که کافران دی مشرکان دی ټول تی مراد دی او از ذنوب جميعا مراد چری ټول گناہوں دی سره د شرک نہ. نو بیا سوال لازی ان الله لا یغفر ان یشرک به اللہ خو شرک نہ معاف کئی نو تاسو بوای چی کدا دوی مراد چی یعنی چی سره د مشرکان نہ نو بیا دا ټول گناہوں معاف کول دی بشرط توبہ چی توبہ بس اللہ تعالی بیا ټول گناہوں معاف کئی. ولی صحابه کرام چې اول خو ډیر شرک پکې گاو کنه هغه الله تعالی بیا معاف کړل. ته دیو جن حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها. په دین اسلام یعنی په ایمان راوړلو سره مخکې ټول گناهونه الله تعالی معاف کوي او په هجرت کولو سره الله تعالی ټول گناهونه معاف کوي. نو بنا په دغه حدیث باندې بیا الله تعالی ټول گناهونه معاف کوي. قل وایا اے پیغمبر یا عباد الذین چ اللہ تعالی و اے بندگانو زما ها کسانو اسرفو علی انفسهم چ زیاتیم کړی په خپل ځانونو باندې لا تقنطو من رحمت الله منا امید کیږي د رحمت د الله تعالی نه ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینا الله تعالی بخی ټول گناهونه با بشرط توبه انه هو الغفور الرحیم یقینا د الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې رې وانیبو الی ربکم او وګر ور وګرځي الله تعالی ته په توبې کولو سره ور وګرځي الی ربکم خپل رب ته په توبې کولو سره. او تفسیر سمرقندی بل معنی کړی ده وانیبو الی ربکم اقر له بالتوحید اقرار کوي د الله تعالی لپاره د توحید. نو بیا به خبر اسانه شوله هغه مکه یی کوم اشکال وغه حت غلر شو کنه ان الله یغفر الذنوب جميعا ټول گناهونه معاف کوي خو لیکن وانیبو الی ربکم اقر له بالتوحید نو چې توحید را اومنی نو خو مؤمن مسلمان شو کنه شرک مو ته بیا معاف شو واسلمو له او تابع شهید الله تعالی د پاره واسلمو له تفسیر جلالین معنا کړی دا اخلص العمل له او خالص کای عمل خاص د الله تعالی د پاره من قبل آیات یکم العذاب مخکر دین چراشی تاستا عذاب تاستا و عذاب راشی تا دین مخکی مخکی اللہ تعالی تا اخلاص ہو کئی سم ملاتن سرون او بیا وستا سر مدد نشکی دلے واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل آیات یکم العذاب بغتتا وانتم لا تشعرون ترغیب دی قرآن کریم تا نو دی آیت کی اللہ تعالی اشارہ کئی چی توبہ او انابت دا پتا ویداری دا قرآن کریم سره کی واتبعو تا ویداریو کئی احسن ما انزل الیکم دا خیستا غا چی نازل کلی شوی دی تاستا من ربکم دا طرف پا رب ستا سنا دا رب دا طرف نسا شی نازل شوی دی وهو القرآن و دین مراد قرآن کریم تی مراد دی بس تا قرآن تا ویداریو کئی من قبل آیاتکم العذاب و مخکر دین چی راشی تاستا عذاب بغتتن ناسافا و انتم لا تشعرون او تاسو بنا پوئی گئی لا تشعرون قبل ایتیانی ہی بی وقت ہی در اطلو نمخ کی بی تاسو پاگا وقت در اطلو بانی نئے پوئی ناسافا برترش لا تشعرون قبل ایتیانی ہی بی وقت ہی در اطلو نمخ کی بی تاس تا وقم نئی معلوم نو انتم لا تشعرون دا تفسیر شو لبغتتن دا پار ناسافا بسنگ رازی تاسو تا با دا وقت در اطلو نمخ کی دا غی علم برتوم نئی دے دیکھ بیا احسن ما انزل الیکم راغلے پر ان کر تمہارم شوی دا احسن مانا وہ دے دیکھ بیا پاغی بانی پوئی گئی یا احسن یو قول دا دے نمپسرینو چی دا احسن ما انزل الیکم دا اضافت بیانی دے نو ما انزل الیکم چی دے دا ٹول احسن دے قرآن کریم ٹول احسن دے بس اضافت بیانی بانی پوئی گئی کنا اضافت بیانی مضاف الیہ بعینہ مضافی نو ما انزل الیکم چرے دا ٹول احسن دے اگر قرآن کریم دے بس پاگی بنے عمل ہو کئے او بل تاستماوی لیو چی احسن دی یو دے عظائم دی او بل دے رخص نو قرآن کریم کی یکم رخصتون بیان شوی دی عظیمتون دی اگر بنے عمل ہو کئی اگر کا عمل کول پا عظیمت پا رخصت بنیم جواز داری یا بل دا چی دا احسن ما انزل الیکم نو مراد محکمات دی مراد دی نو کم محکم آیاتونه د قران کریم چې دی بس باغی باندې عمل کوي وتبیو تابعداری کوي د ډیر خیستاغه چې نازل کله شوی دی تاسو ته او بل معنا می تکړه واغی باندې م پوی شوی چې دا په معنا د نفس پهل سره دی بس ټول قران کریم چې دی وس احسن دی الیکم من ربکم نو طرف رب تاسو نه من قبل آیاتکم العذاب و مخکر دینه چې را وشي تاسو ته عذاب بغتتن ناسافا ناسافا څنګه وان تم لا تشعرون او تاسو بنا پوئے گئی داغی پر اطلالو باننے مخ کی در اطلالو داغی پر وقت باننے قبل ایتیانی ہی بے وقتی ہی تفسیر جلالین داغی ذکر کردی ان تقول نفسن دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے لی اللہ تقول نفسن اخبرناکم لی اللہ تقول نفسن اصل عبارت دسرے پدے مخ کی حالاتو بانے میں خبر کلی قرآن میں ارتدارو لے گا او دا حالت میں دا بیان کچھ دا اللہ تعالیٰ تابیداری ہو کئی دا احوال میں دا تولی بیان کلو قرآن میں او دراولے گا اخبرناکم لی اللہ تقولا خبر میں در کتاستا دا دیر پارا چھو ونو ای نفسن یا نفس یا حسرتا ہی افسوس دے علام فررت فی جنب اللہ پاغکو تا ہی بانی چھ کڑی می دا پاڑخ دا اللہ تعالیٰ کی پتوعات دا اللہ تعالیٰ کی اللہ وی دا خبر دارے میں تذکر در کو چھ بیا قیامت کی بیا افسوسون ونا کئی کہ ما دا اللہ تعالیٰ کتاب ولی نمانا کدا اللہ کتاب راغلے وی ما مانا لے نو طول حالت میں مدتر قیامت بیان کلا قرآن میں مدتر درولے گا پی جنب اللہ در یہ سمانا مراد دا دیر ایمانی علماء جی کر کردی دی تفسیر مدارک مانا کردی پی جنب اللہ فی عمر اللہ پاکو تاہی بانی جی کردی میرا پا عمر دا اللہ تعالیٰ کی دا اللہ پا عمر کی میں کمہ کو تاہی کردی دا پاگی بانی بھی آپ سو سو نکی تفسیر جلالین مانا کردی دا فی امر اللہ مانا فی طاعت اللہ دا اللہ پتاوی دارے کی یکم کو تاہی شوی دا پاغی بانی بیا افسوس ونکی بیا دا افسوسون وخرا روان دے خوص عمل وکی چی بیا افسوسون نکوی خلقوی وی بیا با افسوس کے خو وقت بتیری بیا با منگولی مروڑی خو لیکن وقت بری بیا تیری اللہ وی وست دا وقت دا تیری دو وقت دے نو اسر نتیر نشی چرتا در ام مانا جکر کردی دا تفسیر موردی فی جنب اللہ مانا فی ذکر اللہ تعالی اگا کو تاہی چی شوی درن دا اللہ تعالیٰ پا ذکر کی دا اللہ تعالیٰ پا یاداش کی نو اللہ مئی روا اللہ تعالیٰ پا ہر وقت یاد کا امام ابو عبیدہ اگر ترجمہ کردہ پی جنب اللہ مانا قال ابو عبیدہ فی دین اللہ تعالیٰ التیسیر پی تفسیر دا غمانہ کڑی دا امام زحاق رحمت اللہ علیہ مانا کڑی دا فی جنب اللہ فی نعمت اللہ تعالی التیسیر پی تفسیر دا غمانہ کڑی دا دا پینزو معنی شوری طول معنی چرے دا سیدی یا حسرتا ان تقول ادیر پار چوانا وی حسیونا بس یا حسرتا ہای افسوس تے علا ما فردتو پا کو تاہی بانی چی کڑمی دا پی جنب اللہ پا امر دا اللہ تعالی کی یا فی جنب اللہ پا طاعت دا اللہ تعالی کی یا فی جنب اللہ پا ذکر دا اللہ تعالی کی یا فی جنب اللہ پا دین دا اللہ تعالی کی میں کم کو تاہی کڑی دا یا فی جنب اللہ پا نعمت دا اللہ تعالی کی میں کم نقصان کڑی دے شکریہ میں ندادہ کڑی و ان کنتو لمن الساخرین او یقینا امزا خامخا دا مسخری کون کنا تفسیر جلالین و مسخرین پا سب سی کولے بدینی ہی و کتابی ہی دا اللہ پا قانون او دا اللہ تعالی پا نظام او دا اللہ تعالی پا کتاب بسی نو مخ کی میرتا حالات بیان کل اللہ وی چی بیاد دسی ونوائی چی مون خوب مسخرو کی اختو نو منگ زکا بس دا تیارے ندے کرے او تقول نفسن او تقول کی زمین راجر نفسن تا او دا لی اللہ تقول او یاد دیر پارا چی ونوائی یو نفسا لو ان اللہ دانی کی چرد ہدایت کرے اللہ تعالی ماتا پرالی گلو دا پیغمبر او پرالی گلو دا کتاب سره یا پا توفیق را کولو دا طاعت سره دا طول معنی سیدی خواه لو ان اللہ حدانی بی ارسال الکتب بی ارسال الرسول بی ارسال الرسول والکتاب یا حدانی بی طاعتی حدانی مانا چا اللہ تعالی توفیق را کرو ما تر تاویداری کولو لکم تو من المتقین مخام خاوم بزاد پریزگارانو نا اللہ مخی من تحوال بین کل گره بس نچی بیادا بانیم که او تقول او دیر پار می خبر دست در کو پیغمبر و قرآن میرا ولی گل دیر پار چی اونو ای یو نفس حی نتر العذاب کل چی وینی عذاب لرن اس دا اللہ تعالی غا عذرون طول چرے لری کلل ختم کلل عذرون دی او بانی دی اغا اللہ تعالی ختم ای او تقولا یا دیر پار چی اونو ای یو نفس حی نتر العذاب کل چی وینی عذاب لرن لو ان لی کرتن کچر تویز مار پار دنیا تا واپسی و اکون من المحسنین نو زبا وید خیستا عمل کون کنا تفسیر مدارک لکھری دی من المحسنین دی دے کہ احسان پا معنی دا توحید منلو سر دے لمن المحسنین الموحدین زب غما دا توحید منن کو دا اللہ تعالی نا نو قرآن میں مراولے گا دا اللہ تعالی پیغمبر میں مراولے گا دا قیامت حالات میں اللہ تعالی وی بیان کلا زیر پارا چی دا عذرون بیا پا قیامت کے سک بیان نکی دا درم عذر شو بلا قد جاءت کا آیاتی بلا ہا بلکہ یقیناً راغلی دی تا تا آیاتون زما تفسیر جلالین وی القرآن قرآن ناغلی دی پکذب تبیانو تا دروغ جن و گناغی لرا استقبر تولیدی اکلا و کنت من الکافرین او توید کافرانونا نهر کل چری دا کارو کنو وس گورا و یوم القیامت یو پورز قیامت منی تر اللذین کذبو علی اللہ تب وینی آکسان چی دروغ ویلی پا اللہ طلب اندی دا پا قرآن کی رسل و ذل نزیت را دی پا اللہ تعالیٰ بانی دروغ ویلی تفسیر جلالین تقریبا ہر دے کی دا غمانا کردے بنسبت شریک یا ویلوالدی لہو چی اللہ تعالیٰ دا پارا نسبت دا شریک کئی او یا اللہ تعالیٰ تا نسبت دا والد کئی پا اللہ بانی دروغ ویلی مداغو بس حالتی او جو ہم مخون دا غیبا مصدتن تک توروی پشان دا تور تا بخی بانی مخون بے توری دا تور مخیو پا دنیا کی دا اللہ تعالیٰ دین نو منلے قرآن نو منلے پیغمبر نو منلے نو قیامت کے ان طور مخی علی سفی جہنم آئے ولی نشتر پا جہنم کی مسولی المتکبرین زید اسی دو دا پارا دلوی کا ان کو دیدے کی دلوی نمرات سری تفسیر جلالینوی للمتکبرین من الایمان چاچے دا اللہ پا پیغمبر بن ایمان نہیں راوڑے پا قرآن بن ایمان نہیں راوڑے او دا غین ازان اچت کرن لئی اللہ تعالی ولی آیا پا جہنم کی رد سے خلق پارا دے نشتر ولی نشتر بس دا طول جہنم دا غیر پارا دے وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا دی آیات کی اس اللہ تعالی ذکر کیا غدو مڈلا چی قرآن منلے دیں قرآن تے غوگی خو دے دے عمل فکڑے دیں دغسی پیغمبر دا اللہ تعالی منلے دیں داغی تابیداری اکڑی دا اس داغی حالتو گورا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ او بچ بکی اللہ تعالی دا جہنم ناکسان اتقو شرک چی زانی دا شرک نبچ کڑے دے تفسیر سمرقندی دا غلی کلی بے مفاضتہم پا سبب دا کامیابی دا دیو بانی لائے مسو وہ با نرسی کی اغیطا حس تکلیف ولا هم یحزنون او نبا دیو غمجنی بے مفاضتی ہم پا سبب دا کامیابی دا دیو باندی یو قول لنپسرین دارے چی دا بمفاضتهم دا صیغه دا ظرف مکان دا دیو با بچی دا عذاب دا اللہ تعالی نا بمفاضتهم پا سبب دا زید کامیابی دا دیو بانی چی آغا جنت دے دا کامیابی دے سر جنت دے نو دا مفاضی نا مراد جنت تی مراد دے نو جنت کی خوازات نشت رے کنو دیو تلی دی جنت تلی دی نو بمفاضتهم صیغه دا ظرف مکان دا نو بچ بکی اللہ تعالی دیو لرا دا جہنم نا بما فاضتهم پا وجا د زید کامیابی د دیو باندې چې هغه جنت دی دیو په جنت کې دی په جنت کې خوازات نشته رې نو په جهنم کې دیو تلې دی جنت ته دویم قول هم پسرین داره چې دایا د دویم قول داره چې د صیغه د مصدر میمی ده نو معنا دا چولا بچاو بور کې دیو ته الله تعالی د جهنم نه بما فاضتهم په سبب د کامیابی د دیو باندې چې هغه دخول دی جنت ته سبب د کامیابی اغه سبب د کامیابی سبب سره دخول ال الجنت دی نو دا دویم قول شو چې دا صیغه مصدر میمی ده او بمفاضتهم په سبب د کامیابی د دیو باندې هغه کامیابی سره او هو دخول الجنه جنت ته تلل دی مراد دی دریم قول دا چې تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی ده او ډیره بهترینه معنا ده وې دی آیات کې ذکر د مسبب دی او مراد ته نه سبب دی ذکر د مسبب دی او مراد دی نه سبب تی مراد دی نو معنا دا شول چی د کامیابی د پاره اصل سبب سره غ ایمان او عمل صالح دی نو به مفادتهم په سبب د کامیابی د دیو باندې یعنی ذکر د مسبب دی چې هغه کامیابی ده او د کامیابی د پاره سبب سره ایمان او عمل صالح د دیو جن تفسیر سمرقندی معنا کړی نه به اعمالهم الحسنه د دیو د نیکو اعمال په وجبانی به دیو دغه مفاضی تلړ شي کامیابی ته ولاړ شي کما پازه صیغه د ظرف مکان شي او کله مستری میمی شي خو لیکن دغه کامیابی په سبب نه ده نو ذکر د مسبب دی چې مفاضه ده چې هغه جنت دی او یا سبب د دخول د جنت دی خو د دې لپاره سبب څه شي دی اعمال صالحه دی ایمان او عمل صالح ته مراد ده تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی دی ډیره بهترینه معنا ده لا یمسوم سوء نبر شي دی ته هیڅ تکلیف او عذاب ولا هم یحزنون او نو بده غمجن کیږي الله خالق كل شيء دليل عقلي په مسله توحيد الله تعالی باندې الله تعالی پیدا کون کی هر چیز دی او هو على كل شيء وكيل او دغه الله تعالی په هر چیز باندې ذمہار دی حفاظت کون کی دی له مقاليد السماوات والارض دا بل دليل عقلي دی په مسله توحيد الله تعالی باندې مقاليد السماوات دری معنی سره ځان پدی باندې پوی کوي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا مقالید په معنا دا مفاتیح سره دی خاص د الله تعالی په اختیار کې کنجانی د اسمانونو او د ځمکې نو کنجانی د اسمانونو او د ځمکې نه مراد څه شی دی نو تفسیر سمرقندی وای مقالید السماوات المطر والنبات د اسمان د طرف نه چیرې وحی راځي دا سی باران نه راځي د ځمکې نه چیرې نباتات راټوکیږي نو مفاتیح مقالید په معنا د مفاتیح سره دی دویم قول ذکر کړی تفسیر ابن کثیر اغه وی له مقالید السماوات مقالید په معنا د خزائن السماوات والارض سره دی خاص د الله تعالی په اختیار کې دی خزانی د اسمانونو د ځمکې خزانی د اسمانونو د ځمکو د هغه اختیار د الله تعالی سره دی او تفسیر بیضاوی لیکلی دی وای زبرتلن نه معنا وکم وی حاصل د معنا دا دی چې هو کنایت عن قدرته وحفظه لها دا کنایه د قدرت د الله تعالی نه او د حفاظت د الله تعالی نه د ځمکې او د اسمان و هو کنایت عن قدرته تعالی وحفظه لها یعنی الله تعالی د ځمکې او د اسمان د پاره حفاظت کوون کړي او پر ځمکې او اسمان باندې د الله تعالی قدرت رسیږي و دا کنایه ده دینه تفسیر بیضاوی دغلی کړی له مقالید السماوات خاص الله تعالی لپاره کون جانی د اسمانونو د ځمکې یا خاص الله تعالی په اختیار کې خزانی او د خزانی د اسمانونو د ځمکې ولذین کفروا بیاات الله او هغه کسان چې کفر کوي په آیاتونو د الله تعالی باندې اولئک هم الخاسرون خاص دغه کسان دي تاوان والا دغه تاوانیان جهنم ته ځي دغه قل فغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون ولقد اوحي اليك وللذين من قبلك دا علت در فرض ما دا تفرید تفسیر شوی دلائل باندې مخکې رد دلائل نه معلومه شول چی دا الله تعالی د پاره توحید په عبادت دی وس چې څوک د غیر الله عبادت کوي نو دا غي حالت دی، الله تعالی دا غي حالت بیانې. قل طائف غمبر افا غیر الله نو ای سواد الله تعالی نه تامرونی حکم کوي تاسو ماته اعبدو چې بندگی وکم ایها الجاهلون ای جاهلانو تاسو ماته دا وایي چې الله نه علاوه تر بل چا بندگی وکا ایها الجاهلون بتوحید الله تعالی ای جاهلانو په توحید الله تعالی باندې. تفسیر مدارک دا معنا کړی الجاهلون بتوحید الله تعالی. ولقد اوحی الیک تاسو جاهلان زکای او ډیر خبيسان زکای چې ولقد اوحی الیک یقینا وحی کله شوی د تاته پیغمبر او الذین من قبلک او هغه کسانو تاجستان مخکری نور پیغمبران سو وحیده لئن اشرکتا کشرک وکتا د الله تعالی سره برخدار دی او ګرځاو د الله تعالی سره لا يحبطن عملك ان خمخ برباد بشي عمل سا ولا تكونن من الخاسرين او خمخ شي بتا د تاوان والونا بالفرض والتقدير قد الله تعالى پیغمبر مشرک کی الله پیغمبر خو شرک نه کوي هو تاسو ما سویل بالفرض والتقدير نو دا شرک دوم رضيات قباحت در دي شرک دا الله پنيز باندې دا دوم قبيح شي د چر پیغمبر عمل متنش ټینګېدل نو چر پیغمبر عمل متنش ټینګېدل نر پیغمبر نه علاوه دغه بیا څه شی دی دغه اعمال خو ته سم بیان دي په شرک باندې هغه ټول اعمال تباہ کی بل الله فعب بلکه خاص د الله تعالی د فاره بندگی کو وکن وکم من شاکرین او شتا همیشه د شکر گزارونه وکم من شاکرین دم علی شکری همیشه را پاره ته د الله تعالی د شکر گزارو بندگانو نشه و ما قدر الله حق قدره اس دی کې الله تعالی ذکر کړی زجر چې دې مشرکان د الله تعالی پوره تعظیم نه کړي کدی و د الله تعالی پوره تعظیم کړي وي نه دیو بد الله تعالی سره شریک نه جوړولې ډیر شی معنی دي کې دې شمه کې تاسو دا معنی کړي حضرت یو درې معنی کوم ما قدر الله حق قدره تعظیم نه کړي دې مشرکان د الله تعالی په پوره تعظیم کول سره ما عظموه حق عظمته یو معنی دا ذکر کړی د تفسیر په تفسیر ما عظموه حق عظمته دیو تعظیم نه کړی د الله تعالی په پوره عظمت او په تعظیم کولو سره ځکه شرک کړی د الله تعالی سره دویم معنی ذکر کړی دا ما تقدو فی الله ما یجب ان یعتقد فیه ما تقدو فی الله ما یجب ان یعتقد فیه دیو عقیده نه د ساتلی د الله تعالی په باره کې اغه چې واجب دی په دیو باندې چې الله تعالی په باره کې دی واقعده او ساتي ما تقدو فی الله ما یجب ان یعتقد فیه دیو د الله تعالی په باره کې هغه عقیده نه ساتلې کومه عقیده چې فرض ده د الله تعالی په باره کې د الله په باره کې څه عقیده فرض ده چې الله تعالی یک یو ذات دی شریک سره نشته دی نو دیو د الله په باره کې چې کومه عقیده واجب او فرض ده نو دیو هغه عقیده د الله تعالی په باره کې نه ساتلې بل معنی دغه معنی ذکر کړی دا تفسیر په تفسیر درېم معنی ذکر کړی دا ما وصفوه بما يستحق له دیو د الله تعالی هغه صفاتونه نه دی بیان کړی چې الله تعالی دغه حقدار او الله تعالی دغه مستحق دی ما وصفوه دیو صفات نه بیان کړی دی الله تعالی بما يستحق له هغه صفات سره چې الله تعالی دغه مستحق دی د الله د پاره کوم صفات ثابت دي الله مالک دی خالق دی رازق دی دغه صفات د الله تعالی چې څومره دي نو دیو د هغه صفاتو چې کم صفاتو مستحق الله تعالی دی نو دیو په هغه صفاتونو باندې الله تعالی نه دی متصف کړي اته یې صرف په تفسیر د غدریوان ترجمه کړي والارض جميعا قبضته وس الله تعالی ذکر کوي عظمت شان د الله تعالی والارض ازمکا جميعا ټوله قبضته دا بای موٹی دا اللہ تعالی یوم القیامتی پا رد قیامت بانی و سماوات و اسمان و نمتویاتم بیمینی اران غختلی شوی بای پا خیلاس دا اللہ تعالی کی دا زمکی دا وزمکی دا با دا اللہ تعالی پا یوم موٹی کی او دا طول اسمان و نبا اللہ تعالی پا خیلاس کینی ولی کما یلوق بشانی سبحانه پاک دا اللہ تعالی و تعالی و چد عما یشرکون دا سنا چی دیو شرکی دا اللہ تعالی سر حدیث کرا غلی دی الله تعالی به دا وز مکی دا په یو لاس کې ونی سي او اسمانونه به الله تعالی په خی لاس کې راون غاړي الله تعالی به وي چې ان الملک ان الجبار اين الجبارون اين ملوك الارض هغه زور اور خلق څه شول دا د دنیا غ بادشاهان څه شول واستغرام مخامخ تشه سبحانه پاک دی الله تعالی او تعالی عما یشرکون او اوچت دی الله تعالی دغه سنا چې دیو شریکی دی الله تعالی سره وانو فی خفی سوری او بوکی بوکلی شی پش پیلائی کی پس وعقا من پی سماواتی و من پی لارن نمرا بشی آغا سوک چی پاس مانن کری پاس مانن کری سوعقا پا مانا دا مرک سر دی سوعقا دو مانو سر رازی یو رازی پا مانا دا بیهوشی سر او دویم رازی پا مانا دا مرک سر مپسرین لکلی دی غور دار چی دیده که پا مانا دا مرک سر دا نوس مانا دا کوی دا مانا دی کر کری دا تفسیر جلالین او دغه معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک سوعقه من پی سماوات ول نومړه بچی من پی سماوات یا اوسوک چې آسمانونه کړی او اوسوک چې بزمه کړی الا من شاء الله مگر هغه څوک چې وګړی الله تعالی ته دین مولات څه شه دي چې الله یو وګړی نو پاغه باندې مرګ ناراضي چې الله یو وګړی پاغه باندې مرګ ناراضي ته دین مولات څوک دي د ټولو ناسخ قول پدې کې دارې دی مستاق اللہ تعالیٰ تا معلوم دے بس دی مستاق بس اللہ تعالیٰ تا معلوم دے بس مڑا بچی آغا سوک کی آغا دا مرگ دا پار اللہ تعالیٰ پیدا کردی دی او کم چی نمڑا کی گی بس دا غی علم اللہ تعالیٰ ترے چی سوک بنمڑا کی گی دا صح قول بگی دا دے بس ہاں مپسیدین نور اقوالم دی کر کردی دی یو قول دا دی چی مراد داری نا آغا سوک دی چی اللہ تعالیٰ دا پانا دا پارا ندی پیدا کردی تفسیر التیسیر پہ تفسیر لکھ دی اور تفسیر جلالین ہم لکھ لی مراد درین حور غلمان تی مراد دیر جنت ماران لڑمانان او دغسی داروغا دا جہنم تی مراد دی ماران دی لڑمانان دی پا جہنم کی را نور سیزو ندی آغا اللہ تعالی پیدا کری پا غیبانی با مرگ نرازی نو دغسی جنت دا پار اللہ تعالی حور غلمان پیدا کری پا غیبانی با دا مرگ نرازی غیبانی مرگ نرازی التیسیر پہ تفسیر دا ذکر کری دی درم ذکر کړی دی قول تفسیر سمعانی لیکلی مراد درین شهیدان تی مراد دی زکه شهیدان بل احیاء عند ربهم یرزقون شهیدان چې هغه ژوند دی د الله تعالی په نیز باندې واغی ته روزی مرکېدل شي نو پاغي باندې د سیمر نشته لکه عام څنګه مرچ بده عام خلق را دی واغه بالکل ملکیږي نو دین مراد شهدا دی انهم الشهدا تفسیر سمعانی دغه لیکلی سلورم قول داری چی مراد درین حملت العرش دی مراد دی حملت العرش کم ملائکو چی دا اللہ تعالی عرشو چت کردی دی نو پاغی بانی و مرگ نرازی حو قیلا هم حملت العرشی تفسیر مدارک دا غلی کردی اتی سیر پی تفسیر دا مانا کردی پس وعقا من پی سماواتی پوکی بوک للیشی پش پیلی که نو ملا بشی آغا سوک چی پاس ماننو کری و آغا سوک چی وزمان کری اللہ من شاء اللہ مگر آغا چو غوڑی اللہ تعالی بقا داغی ثم نفخ فيه او بیا پوکیو وکړلې شي وداغش پیلې کی بلزل پیدا هم قیام ينظرون نو په دغه وخت کې وادي ولاړ ينظرون ګوري با دا دویم ځل شپېلې ده او تاسو مخکې ما ویلی چې په حدیثو کې ردی ذکر شوی دی چې د دوانو په میند کې وات سلويخ کاله پاسیلې نو بیا غو دویم شپېلې امراغله نو کله چې دویم شپېلې وشي نو پیدا هم قیام دغه وخت کې وادي ولاړ به د قبرونو نه قیام من قبورهم تفسیر خازن دغلی کلی راو بوجی قبرن ینظرونا گوری با سمانا دا ینظرونا دا قیامت حالات تو گوری دوی مانا تفسیر خازن ذکر کرده ینظرونا ینتظرونا امر الله او دیو با انتظار کئی دا اللہ تعالی دا حکم دا اللہ دا پیسلی او دا اللہ تعالی دا امر انتظار بکن ینظرونا پا مانا دا ینتظرونا امر الله سرده تفسیر خازن دغلی کلی دی و اشرقت الارض بنور ربها او روخانه بشی زمکه دا قیامت الارض مراد تیره علی پلام عهدی دی مراد دارین زمکه دا قیامت تی مراد دا او روخانه بشی زمکه دا قیامت بی نور ربی ها پا نور دا رب دا غی سرا تا دی نور نو مراد تا شیده بستا سبایی چی نور سپت دا اللہ تلا دی که ما یلی قبیشانی بغیر دا تمثیل او بغیر تشبیح نا در سلپ و صالحین دا قول لی بغیر تمثیل او بغیر تشبیح نا بعضی مپسرین لیکلی دی بنور ربهان مراد دار چې قیامت کې به نور اوس پوګمې خنشته الله تعالی به یو نور پیدا کړي نظم کا د قیامت کې هغه برانا کړي دویم قول به کیدار اول مې ته ویل چې دین مراد نور صفت د الله تعالی دی بغیر د تمثیل او بغیر تشبیه نه کما یلیق بشانی دویم قول دار چې د دې نور نو مراد هغه نور دی چې الله تعالی به پیدا کړي په قیامت کې دا نور خنشته الله تعالی به یو رڼا پیدا کی بس مکه قیامت برانا کی دریم قول لم پسرین داره اگر کدا بعید توجیه ته خلی کینم پسرین ذکر کړی بیگام یو تفسیر کې ولې دله زس ډیر خوان ایران کوي وی تیر شو مالزه نو بنور ربهان مراد داره و دین مراد چره اولیاء کرام د الله تعالی تی مراد دی الله تعالی دوستان او نیکان بندگان تی مراد دی نو دا الله تعالی نیکان چری دا دا دا په قیامت کې سره دا الله تعالی نور دی بس نیکان بندگان تی مراد دی والله اعلم واشرقت الارض بنور ربها اور روحان بشی زمکر قیامت پرانا دا رب دا غی سره و جعل کتابو کې بخودل شی عمل نامې په مخ د خلکو کې تفسیر جلالین لیکلی دی و جعل کتابو کتاب الاعمال للناس خلکو تبع عمل نامې ور کړل شی و جی اب النبیین اور ابو سلیشی پیغمبران او شهدای شهیدان د شهیدان نو مراد دی کې څه شه دی الشهدا گواهان تی مراد دی مفسرین لیکلی دی یو قول دا بس ټول حاصل لته ویم د دین مراد چیرې د انبیاء علیه السلام نه علاوه شهادت کوون کی تی مراد دی چې هغه ملائک د الله تعالی دی مؤمنان دی او دغه سي اندامونه د خلکو اندامونه دی د تی مراد دی و شهادان مراد څوک دی ملائک به گواهی وکي نو دغه سي عام مؤمنان مسلمانان به گواهی کوي نو دغه سي د انسان اندامونه وردی په جرمونو باندې گواهی کوي دغه تی مراد دی و قضیا او فیصله وکړل شي بینهم دریو په میند کې د دیو په میند کې او فیصله وکړل شي بل عدل په بل حق بل عدل تفسیر مدارک لیکلی فیصله وکړل شي د دیو په میند کې په انصاف سره هم لا یظلمون او دیو سره با ظلم نشي کېدلې ظلم څه دی په نیکو اعمال او پاجر او ثواب کې کمی ناراضي نو بد اعمال په چا پسې اضافه نه لیکل کېږي دا ظلم دی او فیت کل نفس او پر ورکل شهر یو نفس ته ما عملت بد د عمل چې کړی او هو اعلم بما يفعلون او الله تعالی ډیر خپویږي په کارون مان چې دی وکي نو تفسیر جلالین لیکلی دی الله تعالی ډیر خپویږي سمانه ده فلا يحتاج الى شاهدين الله تعالی اړو د چا شهادت ته اړو محتاج هم نه دي الله تعالی پیوی دی خو لیکن بیا هم د الزام حجت د پاره الله تعالی پیغمبران د شهادت د پاره پیش کوي ملائک پیش کوي د دا اندامونه په دبانې گواهی وکي اگر که الله تعالی شاهد ته محتاج نه ځکه الله تعالی پی خپوی دی وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا اوس الله تعالی ذکر کئ تو قیامت حالات الله تعالی بیانې ناول کې الله تعالی ذکر کئ تخفیف وسیق الذین په زور به وشړل شي کافران الی جهنم جهنم ته زمرا ډلې ډلې وسیق سمانه دی کی په زور باندې وشړل شي ځکه جهنم ته په خو خبر نه دي کنه دی او په مجبورۍ باندې وشړل شي په واهلو ټکولو بدرد سره دا معنی ذکر کړی دا تفسیر عون الرحمن په تفسیر القرآن هغه وسیقه او بشړل شي به زجر و ضرب و تهدید و وعید په زجر سره په شړلو سره او بشړل شي وسیقه بوتلې بشي په شړلو سره به زجر سوق لکیږي بوتللو ته خدا خو جانم ته خپل نه ځکنه نو به زجرین پرټل سره بوتللی شي و ضربین په وهل سره و تهدید و وعید ای خو بس راکاږي لته ورکوه او بد ردی او په دی باندې چرې په زور باندې به بوتللی شي او بشړللی شي او بشړللی شي الذین کفروا کسان چې کفر کړی دی عون الرحمن دغه معنی کوي الی جهنم جهنم ته زمرا ډلې ډلې حتی اذا جاءوها تر دې پورې کړی چې راشي دی جهنم ته فتحت ابوابها نو پران استلی بشی په دغه وخت کې دروازې داغي دسته یم مې توکل له خدي کې او نقطه د اگر تبیا دی ورستو آیات کې ویم پته حتا بابها پران استلی بشی په دغه وخت کې دروازې د جهنم وقال لهم خضرن توها او بو دیو تاسو کې داران د جهنم عالم یاتکم رسول منکم ای نور اغلی تاسو ته پیغمبران منکم تاسو ر جنس نایتون علیکم آیات ربکم چل واستلی په تاسو باندې آیتون درف تاسو وین دینونکم لقاء یومکم او یره درکړی وی تاسو ته د ملاقات د دې ورځې ها دا چې دا نو قال د جهنميان به وی بلا ولی نو راغلی پیغمبران خو راغلی د الله تعالی کتاب هم راغلی ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین لیکن پر شوا فیصله د عذاب په کافرانو باندې د کلمۃ العذاب نو مراد دې څه شه دی مفسرین لیکلی دي یو قول دا چې د کلمۃ العذاب نو مراد په تقدیر کې ردیو کوپر او عذاب لیکلتي مراد دي ولكن حقت كلمة العذاب لدينا مراد كلمة تقدير تي مراد پا تقدير کی زمونگا کوپر او شقاوت او دا عذاب لکل شویو نوست دی جہنم تراغل لنو نور قرآن مراغلیو دغسی پیغمبران مراغلیو دا اللہ تعالی کتابون مراغلیو خو لیکن تقدیر کی زمونگا کوپر شقاوت او دا عذاب لکل شویو کلمة العذاب نمرد دغا دی دا ذکر کردی دی علام بیزاوی رحمت اللہ علی وهو الحکم علیهم بشقاوتی دا دین مراد اغا تقدیری پیسلتی مراد دا دویم قول داری چی مراد دا دی کلمینا سوره سواد پینزات یا ایم نمبر آیت کی دی گر شو دا اغا کلمہ و پیسلتی مراد دا لام لأن جہنم منکا و من ممعکا دین مراد سری زا اللہ تعالی دا پیسلت کردی چی جہنم بلا کافراننا دا ابلیس دا تابیداران نو دا جہنم ڈکوما نو دین مراد کلمین مراد اغا پیسلتی مراد دا چی اغا دا جہنم ڈکول دی دا مانم ذکر کردی دا تفسیر بیضاوی دوان مانی تفسیر بیضاوی لکلی دی ولیکن حقت کلمت العذاب لیکن پورا شوی کلمہ دا عذاب یعنی کلمہ دا تقدیر دا عذاب چیرے کافران ماندی پا تقدیر کی بستا لکلی شوانو او دویم ولیکن حقت کلمۃ العذاب لیکن پورا شو کلمۃ عذاب کافرانو باندې چې الله تعالی دغه فیصله کړی ولا عمل ان جهنم منکا چې دا ود ابلیس او دا غیر ملګرو نه جانم ډکی نو قیل ادخلوا الزام حجت وشو وس چیرې د دخول د جهنم حکم دی قیل نو ابو الیشی ادخلوا ابواب جهنم ورننه او د دروازو د جهنم ته خالدین فیها همیشه به یی پاږی کی په ویسا مسول متکبرین نو ډیر ناکار زید اوسیدو دی د پاره د تکبر غون کو چا چې تکبر کړی وستا غیر پاره ډیر ناکار زید اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ تاسو بچو سات وسیق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا دا بشارتی اخرویه تفصیله د پاره د مؤمنانو درې مخ کې په مقابله کې دې کې معنا و دې کوي وسیق الذين اتقوا او په عزت او په احترام باندې بروان کلی شي پرهیزګاران الی الجنت جنت زمرا ڈلی ڈلی نو مخ کی وسیق سمانا سیقا بو بتلی شی او بشڑلی شی دیو پا زدر پا وحلو ٹکولو پا رٹنی سر پا زور بانی با بوتلی شی سکر جہنم تا خونت للکان پا زور بانی راخ کل نو دیدے که مومنان جنت تا روان دی نو وسیقا سیقا روان بکلی شی پا عزت و پا احترام سر اغا کسان چیرے کری در اخپا دربنا الی الجنت جنت زمرا ڈلی ڈلی تفسیر عون رحمان مانا کری دا دیدے کی سوق و اکرام و اعزاز تدین مراد چرے بوتللی پا عزت و پا احترام سرا سوق و اکرام و اعزاز او مولا علی قائر رحمت اللہ علی بہترین خبر کردہ اغوی و شتانا بین سوق و سوق الى المکانین شتانا تسویل لکن کتابونی کوئی شتانا پا معنی دا ابترق سر دے شتانا پا سمانی سر دے ابترق نو آغا سوئی تفسیر ملا علی قائر رحمت اللہ علیہ وشتانا بین سوق و سوق الى المکانین بس دوانو کی ڈیر لوی فرق دے پا یو سوق کی او بل سوق کی الى المکانین زکا جدا جدا زئی ندی نو یو جہنم تروان کرے دے نو آغا سوق زان لدے زکا جہنم تنزی راکا گئے کلے دخپین نسی کلے دلاس نسی خضوح پا غلوح نو اللہ تعالی بوئی چوئی نیسی نو وئی تڑی دے اتکڑی و توا چوئی نو ابتدرہو سبعون الف ملکین ابن کثیر په حوالہ مرتویلی چه او یا زر ملائک په سور منډو کینو راو بین سی سوک د یو زینا سوک د بل زینا وروڑان نیوش نو شتان بین سوق و سوق الی المکانین دې دې کی ځان مکان دې انت کی ځان لده یو بل معنا ذکر کړی دا تفسیر مولا علی قائر رحمت الله علی دې دې کی سیقه چې دویم ځل ذکر شوی د مؤمنان فواره کی وقیل سیق مراکبهم اذ لا یذهب بهم على اقدامهم دلد کی مومنان مراد دی نو مومنان چرے جنت تجزین و اغاو پس ورلو بانی سواری دے احترام و دا عزت پا خاطر باندے نو قدید کی دا سوق اغزر مانا شی نو او بشڑ ریشی دے دیو سورلی جنت تا بیادغ مانا دا نو یاتی مراد دا انسانان کا پا قدمون بانی تلل مرادی و اوزی پتل جنت للمتقین غیر بعید نو جنت با ترانیز دیکل لیشی نو دیر مساپنش ترے نو سیق ماندار چی پا عزت و پا احترام بانی با بود تلی شی پا رزگاران جنت تا او یادا چی که جنت لری دی نو بیا مانسر سیق مراکی بهم دو و بچر لی شی دا دیو غصور لی جنت تا و دیو پا غصور لو بانی سوار دی نو پا احترام بانی بلار شی دوانو مانی سیدی ملی علی قارم تلی دویم مانا زی کر کرده او ډیر په عزت او په احترام باندې براون کلی شي او کسان چې ریکړي در خپل رب نه اله جنتی جنت ته زمره ډلې ډلې حتا اذا جاءوها تر دې پوری کړي چې راشي دی او جنت ته او فتحت ابوابها او د مخکې نو پرانستلې شي دی ته دروازې دغه ال دکې مانس وکړه فتحت ابوابها په دغه وخت کې او پرانستلې شي دروازې د جهنم او دې دې کې او فتحت ابوابها د مخکې نو پرانستلې شي دی ته دروازې د جنت نو دیکھی خبر ادا اصل کی کله چی جہنمیان جہنم تزی ال تک واو نہ ذکر کله شوی نو مان دا شوری چی کله دیو جہنم تلارشی نو جہنم کی خور دے پاگی کی ودا تپرا گیر شوی لگی دی جہنم تپونه دی لمبی دی نو پدا غصات بانی با د جہنم دا گیٹ او دروازی اگی تکولاو کله شی او دی دی کی خمل مانے روان کړی دی جنت روان دی جنتیان خود الله تعالی مل مانے دی نو فتحت ابواب ها پرنم تاسو ما ویل چې کله یو عزتمن میلمه د چازین او قربت ورمخ کی شو هغه ته دروازه کولاو کید مخ کی ناغه ته دروازه کولاو کړي زی صفه شوی خوشبو لګولی نو په ته حتا باب ها د مخ کی نه کولاو شوی دی ته دروازه د جنت نو مخ کی نه کولاو شوی ځکه عزت دې کنه د عزت په خاطر باندې او په ته حتا باب ها وقال لهم خزنتها وبو دغه جنتیان ته څوکیداران د جنت سلام علیکم سلام دی وتا سوانی السلام علیکم په خیر راغلی تبتم خوشاله اوسی فدخلوها خالدین داخل شه دغه جنت ته چې همیشه وای پاره کی خوشاله شي خوشاله وقال الحمد لله الذي دام په بشارت کې داخل له وقالوا اوبو دغه جنتیان الحمد لله استعین د خدای توب دی د الله تعالی لپاره ستاینی د خدای توب دی د الله تعالی د فاره صدقنا وعده چې رښتونی کله زمونږ سره وعده خپل تفسیر جلالین لیکری دی صدقنا وعده بالجنتی په جنت راتلو سره و اورسنا الارض او میراث کې راکله مونږ ته ازمه کړه جنت د جنت زما کې راته راکله په میراث کې نتبو من الجنتی زیبن سومنګار دی جنت نه حیث نشا دیرکی ګومنګار دی جنت نه کم دی کې جو غړو مونږه فنعم اجر العاملین نو ډیر خو ثواب دی ری خوستا عمل کوونکو تفسیر جلالین الدین مراد څه شه دی جنت تی مراد دی د خوستا عمل کوونکو هغه اجر او بدله سره هغه جنت دی او حیث نشاو کم دی کی جنتی خوخی هغه دی توزی الله تعالی دې زمونږ استاد سره ټول مؤمنان مسلمانان نصیب کی وترن ملائکه حافین من حول العرش او ینی بتا ملائک د الله تعالی در حافین من حول العرش گی رجل اون کی جابر د عرش نه یسبحون بحمد ربهم پدی کی عظمت او هیبت دورہ د قیامت ذکر کړي الله تعالی دې دې کوم پسیر نیو نقطه ویل دا او ترل ملائکه تو یینی وتا ملائک لرا حافین من حول العرش گی رجل اون کی چاپیر د عرش نه من حول العرش ذکر شو دے من نازید تبعیز د فارا من رازید ترب د فارا نور دې سمانا دا یعنی په ټول عرش د الله تعالی باندې حصو کې هاتن شکولې دا وجه دا عظمت او دا دیر لوی والی دا وجه نا و دا چاپیر چی دا ملائکی نو طول عرش خو نشی را گیرا ولی زکا آغا دا دیو دا وسن بار خبر دا خو بلکه بعض حصا دا عرش چی دا آغا بیرا نندی کردی من دا دیر پار دیکر شوی و قضیا بینام بالحق او پی سلب اکل لیشی دا دیو پمیند کی پا عدل او پا انصاب سرا تا دی سمانا دا بینهم دا دیو پمیند کی نو بین خود دو طرفون غواری کنا بینهم د دیو پمین کین دو طرفونه دی نو چا پمین ک او پیسره وشی نو تفسیر مدارک تور شی هغه وای زبرت درو خیم بین الانبیاء والامم او پیسره بوشی پمین د پیغمبران او دغه د امتونو کی بالحق په عدل او په انصاف سره بین الانبیاء والامم دوی معنی ذکر کړی د تفسیر مدارک وای بین اهل الجنه والنار او پیسره بوکل شی د جنتیانو د جهنم د جهنمیانو پمین کی بالحق بالعدل محکی معنی میں توکل تفسیر جلالین دغلی کلی حق فیصلہ وکړه لشی وقیل الحمدللہ رب العالمین او ابو لشی ټول صفاتونه د خدای توپ دی د الله تعالی لپاره رب العالمین چې پالون کې مخلوقات دي د دې کې هم پسرین لیکلی دي تفسیر مدارک یو ډیره بهترین خبره کړي قیل الحمدللہ رب العالمین یسبحون بحمد ربهم دا جنتیان چی تسبیحات او حمدونه د الله تعالی وای نو په دنیا کې خو دا انسانان چی دا مکلف دی ملائکه مکلف دی تکلیف دے کنه مکلف دی په عبادت باندې مکلف دی په تسبیحات او په حمدونه باندې نو قیامت کې دا حمدونه ولې ولې کی نو تفسیر مدارک دو ٹکی لیکلی ډیر بهترین بعض مفسرین واغی تا لگا خبر کړی دن بیا په غی باندې نه پوی گئے دغه یو ټکی وسره ولي کوي بس خبر اخلاصي گستاس وقیل الحمدللہ رب العالمین وذالک للتلذذ دون التعبد لزوال التکلیف وذالک للتلذذ په دی باندې ول عزت او خون حاصلې د جنتیان دون تعبد په جنت کې بیا عبادت کول نشته لري زوال تکلیف زکه هغه مکلفیت چې په دنیا کې هغه د بندګان نه ختم شوه دي او ذالک للتلذذ دون تعبد لزوال تکلیف په دنیا کې انسانان مکلفو ملائک مکلفو نو جنت کې هوتا تکلیف هغه مکلف کیدل خو نشته لري کنه عبادت نو په قیامت کې په جنت کې چې خلق سبحان الله وای یا الحمدلله وای د الله تعالی تسبیحات وای نو پدې کې وایو خوان او یو مزه یو لذت به پدې کې لکه سرنګ چې ر جنت په نعمتونو کې لذت دی نو دا به د لذت د پاره وای دا به د خوان د پاره وای ډیره پاره باندې چې پدې کې مقصود عبادت د الله تعالی اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک دا دعا وای یو ځل اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک تفسیر مدارک دا ذکر کړی دی دا مخکې کوم عبارت مې ته وای و ذالک للتلذذ دون تعبد لزوال التکلیف